بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafiz al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala biidhnillahi ta'ala tumalizia ma jaa fi siyam yawm Arafa wa thalathati ayyam min kulli shahrin wa yawm al-ithnain. Na hii ndio hadithi ya mwisho ambayo insha Allah Ta'ala tutaisoma kisha tuingie al-babu thalith fi sadaqa. قال رحمه الله تعالى وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم انفرد به مسلم. وقد تقدم في صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر الحديث وهو متفق عليه وحديث أبي الدرداء في ذلك وهو من أفراد مسلم رحمه الله تعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي اشتمل على سؤالات معاذة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها. أتاج المصنف رحمه الله حديثه أنباي لنياك imekusanya maswali ambayo Muadha radhiallahu anha alimuuliza Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, wa huwa dalilun ala hirsiha ala alittiba' waliqtida' bihadihi sallallahu alayhi wa sallam. Na haya maswali ni dalili ya kuwa Muadha radhiallahu anha alikuwa na pupa ya kumfuata na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, walikuwa wakiulizia ahwali za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika tabi'in walikuwa wakiulizia ahwal za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wamwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila ibada, katika sala, katika som, katika sadaka na mengineo, wakiwa na pupa sana ya kutaka kujua alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zake ili wapate kumwiga. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, munao enyi waumini kwa mtume wenu mtume wa Allah alaihi salatu wassalam mfano mzuri sana wa kuiga. Kwa yule anayetaka mfano mzuri wa kuiga, munaye mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Maal asaf, leo wengi katika Waislamu, wengi nasema ni wengi kwa sababu ndio hali ilivyo, wengi wamewacha kumchukulia mtume wa sallam kuwa ni mfano mzuri kwa wao kuiga. Ukamwona mtu namna anavyoishi katika maisha yake ni kama hana yule ambaye Allah amemwekea kuwa ni mfano mzuri wa kuiga kwake. Ukija kwa vijana, hali zao za maisha na namna wanavyoishi, waona wazi wako mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi na wako katika wale ambao alhamdulillah wajaribu wajaribu sana kumwiga Mtume sallam na kujifananisha naye, pamoja na kuwa hili jambo limewafanya wao kuingizwa katika maskhara na istihza kwa kumwiga kwao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili utaliona katika mujtama wazi kabisa, kijana ikiwa atajidhibiti na kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, utapata wengi katika watu humuona afanya vituko haswa, bali wengine wakaanza kumfanyia istihza. Na huu ndio uslubu wa watu wa jahiliya, na lazima muislamu auelewe ni uslubu wanaotumia ili wewe uache ile misimamo yako ya sawa, urudi katika yale waliokuwa nayo. Usidhanie kuwa wakucheka wewe kwa kuwa wao wajiona wako kamili. La, wao wajua ndani ya nafsi zao kuwa wana mapungufu makubwa sana, hili walijua, lakini katika uslubu wa kukufanya wewe urudi nyuma ni kukufanyia maskhara. Na huu uslubu ulianza tangu wakati wa kaumu Nuh, walikuwa wakimuona akitengeneza jahazi wakimfanyia kullama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru minhu, wamfanyia maskhara. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna fasawfa ta'lamun, endeleeni kufanya maskhara. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Huu ni uslubu wa watu wa jahiliya. Na wewe muislamu leo lazima uwe macho sana. Kama kwa mfano, wallahi tuishi katika asri, subhanallah, yashangaza wale atheists au ambao hawaamini uwepo wa Mungu kwa madai yao si wa kweli, huwa wakimwona mtu aamini uwepo wa Mungu wamcheka, wamwona yani mjinga, akili yake ndogo. Wewe mpaka leo na yale mambo ya zamani yale ya satiru alawalin mpaka leo nayo, mpaka sasa wewe waamini kuwa kuna alikuumba, akuona wewe mjinga? Sio ukweli wa mambo, ndani ya nafsi yake ana dhiki, lakini hana raha kukuona wewe kuwa huko kama yeye. Na Allah hii siri ametueleza katika Qur'an, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, watamani lau kama nyinyi mtakufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa. Sasa huu uslubu haswa katika asri hii watumika sana, lazima muislamu afungue macho, achunge sana, kwa sababu kuna mengi ya kufanya maskhara na yule kuliko wewe. Kwa mfano ambao huu mfano upiga sana mara nyingi, huyu anayesema maneno haya akakufanyia wewe kejeli, kwa hiyo waamini uwepo wa Mungu. Mara nyingi hoja yao kubwa ni kuwa kwa kuwa hawajamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo hayuko, ye haamini mpaka aone, mpaka wakaleta msemo seeing is believing, mpaka aone ndio ataamini. Ngoja nikuonyeshe kama wewe ndio mpumbavu, wewe ndio mjinga. Nikitumia hili neno watu wengine wasema waona watumia matusi, lakini sasa tumuiteje? Nisaidieni, yani nimuiteje mtu ambaye wasema hakuna aliyemuumba? Ngoja ujue kama nisafii. Sasa hivi akikaa na wewe tu amesimama, utamwona ameshika simu hivi, anapigiwa simu, muulize hiyo simu uliyoishika, wamjua alitengeza? Ulimuona alitengeza simu, ama ulikwenda kuinunua dukani? Atakwambia mmekwenda kuinunua dukani. Ni kweli? Mtu yeyote ukimuuliza hapa, kwani watu wana mafactory ya simu, muulize hii simu wewe unaitoa wapi? Atakwambia mimi nimenunua dukani. Kwa hiyo hakuna mtu aliyetengeneza hii, ilikuja yenyewe pale dukani. Yaingia akilini. Akikwambia nikuja yenyewe, ujue uzungumza na mwenda wazimu. Achana naye nda zako. Sasa ndio ucheke. Kusikukua sijui kama kidogo kasorobwe. Wewe nkasoro nusu. Huna akili. huyo ndo mcheke wende zako, manake hana akili. Lakini kama ajifanya na akili atakwambia lazima kuna mtu ameitengeneza. Oh, alafu huyo mtu aliyetengeneza ana akili eh? Atasema yeye, kwa sababu uone hizi vitu zote ziliko ndani ya isimu haziwezi kutengenezwa na mtu mjinga mjinga, ni mtu ana elimu ndio akatengeneza hiki kitu. Oh, sawa. Ha, sasa tuje kwako wewe binadamu. Wewe umekuja hivi hivi tu, atakwambia kuna evolution. Sio tulikuwa nyani, tukawa nini, tukawa hivi. Sawa sawa. Alafu ukabadilika mpaka ukawa binadamu, si ndio? Kwa hivyo nyani amekubali kubadilika mpaka akawa binadamu. Na ukimuuliza kwa nini amebadilika, atakwambia kwa ajili ya dharura zilizoko, ilikuwa yabidi mwanzo alikuwa anainama, ikabidi atunde tunde maembe akasimama, sio? Kisha akafanya hivi, akafanya hivi. Almuhim akajiseti mwenyewe meno yake, akawa yuweza kula nyama, yuweza kula mboga, yuweza kula nini, sio? Macho yake badala ya kuwa kwenye kisogo akayaleta mwenyewe machoni hapa mbele. Kila kitu kafanya yeye mwenyewe, sio? Evolution. Haya, nani alimleta nyani wa kwanza? Nufrid jadalan, tuntoka kwenye nyani. Tunajua ni uongo, lakini yule nyani wa kwanza anatoka wapi? Wallahi hakuna hata mmoja na jawabu lake. Mwisho tasalsuli ya maswali, yule mwenyewe aliovumbua hii myth, wao waita ninio, ni myth ya evolution, asema kuna maswali sijui kuyajibu. Ye mwenyewe aliyowavumbulia. Kwa yaja mwisho kumuona, kumbe mjinga wa mwisho ni yeye. Hivi wewe uwezi kuamini simu imekuja yenyewe? Wataka mimi niamini mbingu na ardhi na jua na mwezi, na hii nidhamu dakiq jiddan ambayo kila siku naiona, imekuja yenyewe. Kukawa na samaki, kukawa mbona hawa kuevolve papa wakatengeza maboti yao na wao wakawa wasafiri na nini? Manake si wako baharini, mpaka lini tutavuliwa tu sisi? Wakamia mikono, binadamu akitupa ninio, akitupa ule mshipi wake aushike amvute yeye hivi, sio? Kwa nini kila siku nataka kuliwa mimi? Alafu yule nyani alikuwa na nguvu kuliko simba. Si simba ndio angegeuka mtu basi? Manake yeye ni mkubwa zaidi, ana nguvu zaidi. Wewe unaona simba yuona raha kuishi kule kula nyama mbichi tu. Mbona hakuevolve akaanza kuchoma nyama angalau kidogo, tukaona simba ala nyama choma tamu zaidi kuliko ya mbichi? Jamani, hebu tartibuni. Sasa mtu kama huyu leo akufanyia wewe maskhara, kwa hiyo kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huoni wa kufanyia maskhara ni yeye? Almuhimu ilikuwa katika masala ya kuwa usijione dhaifu Muislamu, usijione dhaifu. Wallahi una neema na izza ya ajabu sana. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Wewe una izza. Hakuna itikadi ambayo mtu aweza kuizungumza bila ya kuona haya kama itikadi ya Muislamu sahihi peke yake. Waliobakia wote wakizungumza itikadi zao zina walakin, manake kuna maswali hayajibiki katika itikadi zao. Wewe angalia kwa mfano manasara wa Kristo, kuna maswali mangapi ambayo wakiulizwa hayajibiki? Mangapi? Mara itakidi Mungu watatu katika mmoja, mara una hii mwana wa Mungu, mara ndio Mungu, mara sasa haile. Wakiulizwa maswali huku yageuka hivi, kigeuzo huko geuzwa hivi, sababu itikadi yake si ya kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukija kwa Mayahudi kadhalika, wana maswali mengi wakiulizwa hawajui majawabu yake, isipokuwa Muislamu peke yake. Tena Muislamu mwenye itikadi sahihi, ama itikadi zako zikiwa ni za Kishia kuna maswali utaulizwa huwezi kujibu, itikadi zako zikiwa ni za Kisufi kuna maswali utaulizwa huwezi kujibu, mpaka uwe na ule Uislamu wa nani? Wa Mtume Muhammad SAW. Ule ndio maswali yote yajibika peke yake. Kwa hiyo nyanyua kichwa chako Muislamu. Na mfano mzuri kwako awe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala wa mithlu hadhihi at-tasaulat توضح لنا الهدف من دراسة فضائل الأعمال. Mfano maswali kama haya aliulizwa Muadha yatubainishia sisi malengo ya sisi kusoma fadhail al-a'mal. Malengo ni kuwa ni sisi tumuige nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumfuate. Qauluha faqultu laha min ayyi ayyami ash-shahri kana yasum. Mwanzo aliuliza akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصوم من كل شهر ثلاثة أيام يه عليكم أمتم صلما أكفونغا كلا مويز سكتاتو عائشة كم يلين نعم سؤال لبيل عليكم كتك مويز يكزفونغا سكتاتو زيبي إلي أيجي فيلي فيلي أي هل يصومها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره نموانزو ومويز كتكتياك يا مميشو. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، أي تارة يصوم من أوله وتارة يصوم من وسطه وتارة يصوم من آخره. إذا سكتاتوا لكوا كزفونا مرة نجينا موانز وموازي مرة نجينا كتكتيا موازي مرة نجينا مش وموازي يوتي ألفاني متونسي. الشيخ عبد الرزاق يقول وهل هذه الأيام الثلاثة التي يواظب صلى الله عليه وسلم عليها غير الأيام البيض؟ هذه سكتات ومبازو متوم سلم لكوا كدوم هذه سيزو زيلة سكتات نيوبة أيام البيض كم نتات كم نن كم نتانو. فإن قيل هي غير الأيام البيض إكيوه تسميكانا كوا سيسي كزيلة نيوبة تاتو فمعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ستة أيام. Maana yake alikuwa akifunga siku ngapi? Sita. Wa hadha lam yati ma yadullu alayhi. Na nataka tuelewe hii haijakuja dalili kusema alikuwa akifunga sita, zile tatu na hizi tatu nyingine. Wa innamal muradu bidhalika siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin. Ilivyokuja dalili ya kusudiwa afunga siku tatu katika kila mwezi. Sawa'un fi awwalihi au fi wasatihi au fi akhirihi. سواء صامها مجتمعة أو متفرقة. إذا سواء نموانزو مويزي أو كتكاتي أو مشو أميزفونغا كوبا موجة سكوتاتو أو موجة موجة فوفوتي فيلي ألكوا متروم سلم أكفاني زوتي. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت فيها فضائل كثيرة. كفونغا سكوتاتو تككلا مويزي زمكوجة فضلة نينجي سانا كتك سنة كويلزا فضل ذلك فنغ سكتات. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه. أبي هريرة أبي الدرداء وتي وليسيمك ومتوم السلام ألي ووسي كفنغ سكتات كتك كلا مويس. فهذه الأحاديث كلها جاء فيها فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون أن يعين هل هي في الأول أو في الوسط أو في آخر الشهر. كوهيزي سكوتاتو إزي فضل كفنغ سكوتاتو كتك كلا مويزي زيمكوجة فضل زاكي بلا يكوشاقوا نسيكوزي بتاتو زموانزو أو كتكاتي أو مش. لكن جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. نتونا صلى الله عليه وسلم يكي وتفونغ سكوتاتو كتك كلا مويزي بس فونغ سكوتاتو كومنا تاتو كومنا نني نكومنا تام نايز ديو أيام البيض هين ديو دليل ياكي. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذه هي الأيام البيض إذن يزيل سيكو نيوبي سجلكان. وتسمى بالأيام البيض لأنها أيام إبدار للقمر واكتمال نوره. كونين زميت سيكو نيوبي كسبب ديو سيكو أمبازو مويزي هتمية سمويزي كيو أنغارا وسيكو ولو سيكو ووا موبي ديو مانز كيتو أيام البيض. فجاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الأيام. هي حديث كجا كونيش فضل هذه سكتاتو كمنا تاتو كمنا ننا كمنا تانو. لكن من أراد أن يصوم الثلاثة الأيام في أول الشهر أو وسطه أو في آخره فالأمر في ذلك واسع. لكن امتو كونفانو أكتاك كفونغا هذه سكتاتو katika mwanzo wa mwezi au katikati yake au mwisho wake, al-amru fi wasi', anavyoweza afunge, ingawa ikiwa atadiriki hizi tatu ni bora, atapata hizo siku tatu pamoja na hizo siku nyeupe. Wa yakunu qad adraka fadilata siyami hadhi al-ayyam al-thalath, kwa akifunga siku yote maadamu ni tatu atapata fadhila kufunga siku tatu, ingawa akizipata hizi nyeupe ni bora zaidi. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، الشيخ بن باز سيما: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض. حديث ذي زكوجة كوينجي وتوكم توم سلم هزيك تاج أيام البيض، بل يصوم متى شاء، بل يتفونغ سكويوتا نوتاك كتك مويز، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وابي هريرة في الصحيحين وابي الدرداء في مسلم. مين مرة نيجي نكسوما منين الشيخ بن باز كما يبي وكم مكاكيتو الشيخ بن باز الكوا كيبوف سبحان الله، يعني قوة العزو كتك فيتابو في حديث أنا مفنوك. Hivyo zungumza haya maneno yameandikwa aliyazungumza alisomesha Umdatul Ahkam akawa yazungumza hivi. Azu yake ya hadith ajabu, na mtu haoni akwambia hadithi kwenye Bukhari na Muslim, hadithi kwenye Muslim, kwenye Nasa'i, Ibn Majah, kama vile vitabu vimeletwa mbele yake hivi. Sallallahu alayhi wasallam, kuna watu Allah amewapa ilmu, subhanallah. وما كان عطاء ربك محظورا، كم وما الله سبحانه وتعالى تكفكيش بإذنه الكريم. قال كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وابي هريرة في الصحيحين وابي الدرداء في مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم يزي حديث صحيح زيد كلك حديث أبي ذر إن أوتاج أيام البيض. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأواسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر. كيف أكفونك سكتاتو كتك كومي لموانزو لكتكاتي لموشو أجر يتيبات. وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل. نيكيوا زي سكتاتو زتافكيان أيام البيض أكفونك كومنتاتو كومننا كومنتانو بس إني بورا زيدي جمعا بين الأحاديث كلها، ili akusanye baina hizi hadithi zote. Kwa ikiwa waweza kufunga siku tatu katika ayyamul bidh fabiha, ikiwa hizo uwezi basi uweza kufunga siku moja katika kumi la mwanzo, siku moja katika kumi la pili, siku moja katika kumi la tatu. Vyovyote utakavyofunga, muhimu ziangukie zile siku tatu katika kila mwezi. Na hii ni ikiwa umeshindwa, basi adhaful iman katika som, usikose siku ngapi? Tatu za sunna. Ingawa ikiwa mtu waweza kufunga kwa mfano kila Jumatatu na Alhamis, neema, neema kubwa, atapata ajiri zaidi ya hii siku tatu na ziada. Na kila akiweza zaidi fabiha, kwa mfano mtu aweza kufunga somo Nabi Allah Daud, ni neema kwa yule ambaye Allah atampa nguvu afanye, hasa kwa vijana ambao hawajaoa, ni nzuri sana kwa wao, sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amewahimiza, faman lam yastati' fa alayhi bisawm, akifirisha kwa nini? Kufunga, kufunga kwa wingi ikiwa iwaweza. Basi kuna wengine hata akikosa dako afungi, utafikiri ankisasi sikula dako sifungi, au sio sama? Kama kula dako sifungi asipokula daku hafungi. Si huyu tu, wako wengi humo, tunasema tu mfano. Kuna watu wakikosa kula daku atamka na hasira asubuhi, utaona ndo sifungi. Ni kwa kheri yako usifanye hasira, usipofunga ni wewe mwenyewe. ni ajri yako mwenyewe, sio usifanye hasira kwa sababu mimi bwana sikula daku, sifungi, utafikiri atakufa asipofunga. Na ukimwangalia labda mtu mwenyewe mashallah, Allah amempa mwili, yani hata akafunga hapungui kitu, ni yule yule tu. Unaona, ana mtu ana matavu matavu, ana kitambi kitambi, wewe hata ukafunga siku tatu hakipungui hicho kitambi chako, vile vile mfano. Sasa huwa si jambo kubwa ukiwa umekosa daku ama ulipitikiwa, endelea tu kama ufunga sunna yako, funga tu, usikasirike kama mbe nitalipiza. Alafu ukishakula ukishashiba wajuta, singelifunga tu ya nini bwana, shibe shibe hizi dhiki. Angalia subhanallah, binadamu binadamu alivyo, akishakula mtu akishiba yuajuta kwa nini alikula akashiba, kwa sababu sasa yuasikia hajui akae vipi, ana dhiki, tumbo limevimbiwa, ataka kulala hakulaliki, ataka kuamka hakuamkiki. Asema ya reti ningelifunga bwana, ningefunga ingekuwa kheri. Naam. Kwa hata ukikosa daku pia, kama umezoea kufunga Jumatatu kwa mfano ama Alhamis ukapitikiwe, endelea tu kufunga, usizoeshe nafsi yako raha sana. Wajua hii nafsi usipoichunga ukaielekeza, Umar ibn Khattab asema wakhshawshanu fa innal badhadata min aliman, ikhshawshanu. Mwanamume hakai, ngoja niwape lugha kidogo ya ki, kama softi softi hivi, yani akikosa chakula basi alegia alegia. Mwanamume yuko hivyo, mwanamume ajizoesha nafsi yake maisha magumu, hata akipelekwa mahali popote aweza kuishi. Usijiachilie sana nafsi yako, yani nikikosa basi sifanyi hivi, fanyi hivi basi fanyi hivi, hii aisidi, hii ainale ai, utakosa, utakuja kula vijiti wewe, upekwe mahali hivi ukose chakula. Naam, lazima ujitayarishe. Huwezi kujua wakati wote uweza kupatikana hali nzito, hali ngumu, kwa lazima ile nafsi uizoeshe hali zote. Pamoja na kuwa mtu aweza kuwa iwajiweza, aweza kila siku kula mchana mpaka usiku, lakini akajiwekea mimi nafunga ili nafsi yangu izoee. Ndio kaona ukisoma katika, kuna mmoja katika makomanda wa Germany, wajua jeshi la Hitler lijisalimisha kwa ajili ya nini? Mzee nafikiri kama sikukosea, walikosa chakula na baridi. Ile ndaa bwana ikawafanya jamaa shasarenda bwana. Ndaa, mmoja katika wakubwa wa kijeshi wa Jerumani asema, mimi ningelipewa wanajeshi wa Kiislamu 10,000 nitaishika dunia nzima hii. 10,000 tu. Kwa nini? Nasema wana subra sana. Mtu anaweza kubaki na njaa mchana mzima, aona kitu kikubwa. Na kweli ukiangalia jihadi ya Mtume sallam, kwa mfano vita vya Badr ilikuwa katika mwezi gani? Ramadhani. Fathu Makkah ilikuwa katika nini? Ramadhani. Vita vingi vilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Na wakati mwingine Mtume sallam akifanya nini? Akifunga katika hali kama hii, pamoja na kuwa na ruhusa ya kula sababu kwa safarini, lakini walikuwa waweza kusubiri. Angalia vita vya Ahzab, nenda kasome usikie masahabu walipopata tabu na njaa iliwapiga. Kwa hivyo izoeshe nafsi yako kuweza kusubiri, haswa talib ilmu. Talib ilmu atakana awe kama wanavyosema Waswahili, awe ngangari, si softi softi hivi. Akienda mahali da'wa, hakuna hoteli, basi mi siji da'wa huko, talala msikitini, kuna ubaya gani? Mi naenda kufanya da'wa, nimekosa mahali pa kulala, talala msikitini, kwani kuna kipi kikubwa? Tutalala msikitini, usubuhi tuendelee na da'wa kama kawaida. Si hakuna godoro? Mambo hayo bana mimi siyawezi. Alafu wala nini? Wala nini? Chakula. Lakini chakula kile ambacho huja kizoea wewe. Pengine kuna mchunga tu huko. Unajua mchunga? Huku kwenu mwalisha sungura. Kuna mahali watu wala mchunga, ndio mboga yao. Lakini watu wako kwa kawaida. Kuna sehemu nakumbuka tuliwe kwenda da'wa, wapita njiani zawadi kubwa, baadhi ya ikhwa walikuwa na sisi, zawadi kubwa hapa ni maji ya kunywa. Watu watembea masafa masafa kwa ajili ya kutafuta maji. Pengine mtu nusu ya umri wake ni kutafuta maji, yani kila siku nusu ya siku kutembea na kurudi, aenda kufuata maji arudi kwao. Sasa zawadi kubwa utampa njiani pale, mpe maji ya kunywa, afurahi kweli kweli, mmempa maji ya kunywa, maanake umempunguzia ile tabu ya kwenda mpaka kurudi. Neema kubwa yaona ni maji ya kunywa. Katika hii nchi tunaoishi sisi, hii nchi tunaoishi, kuna watu wako hivyo. Kwa hivyo huwezi kujua wakati gani uweze kupatwa na shida, lazima uizoeshe nafsi yako. Na katika yale yanayozoesha nafsi, hakuna kama mfano wa ibada ya somo. Ibada ya somo ya kufundisha subra sana. Na wewe jaribu ukiwafunga kwa mfano Jumatatu, Alhamis ama ayyamul bidh, utajiona subra yako iko tofauti na yule ambaye kila saa atakakula tu. Kuna watu hawezi kukaa bila ya kula, daima atakakula. Kikichelewa tu chakula kidogo, basi ushamuudhi wewe, aweza kutopa maneno hapo mpaka ukashangaa. Wallahu almusta'an. Tukirudi inshallah tuingia kwenye albabu thalith fi sadaqa biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.